แต่พอหวยออกตุ้มฟังเอ้ยเงียบมิดไม่มีคำพูดใดๆออกมาได้เลยคือมันแน่นหน้าอกเลยเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ถูกในตอนแรกๆเนี่ยมันถูกอยู่ถูกจุดนั้นถูกจุดนี้มันก็ทำให้เรามีความหวังใช่ไหมล่ะเออฉันมีดวงในด้านนี้แฮะเอานะเราก็ไปหาเลขหาเบอร์จะเอาจากไหนก็ตรงนั้นตรงนี้เขาว่ายังไงขึ้นมาเนี่ยหรือเหมือนกับคนที่เล่นการพนันเนี่ยแล้วก็ถูกโอ้โหดวงดีมากได้รับทรัพย์อย่างมากมายมหาศาลมโหฬารเนี่ยไม่หนีไปไหนเลยสักวันเดียวท่านผู้ฟังทุกวันที่นี่เราจะมาพบกันให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังทำสิ่งที่ได้ฟังแล้วให้มีความแจ่มแจ้งเพราะนี่เป็นหน้าที่ของสมณะท่านผู้ฟังโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้าเป็นประจำรายการที่มาเป็นเบื้องต้นที่มาให้เกิดความเป็นมงคลให้เกิดความโชคดีมีความเฮงเป็นความดวงดีเป็นการได้ที่ดีทุกฝั่งเพราะการได้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นได้เงินได้ทองได้อาหารที่อยู่ต่างๆนี่ถ้าเปรียบเทียบกับการได้ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่โอ้การได้ศรัทธานี่เลิศกว่ายอดเยี่ยมกว่าหรือการได้ยินได้ฟังดนตรีเรื่องราวนั้นนี้โน้นนี่มันจะไม่เลิศไม่ดีไม่เยี่ยมไปกว่าการได้ยินได้ฟังธรรมะก็จึงให้รายการธรรมะมาเป็นรายการแรกของทางสถานีเพื่อให้เกิดความโชคดีอย่างที่ว่านี้เรื่องของความโชคดีเรื่องของความเฮงเรื่องของความดวงดีในทุกฝั่งเป็นความเชื่อที่มาคู่กันกับมนุษย์ตั้งแต่แรกแล้วเลยตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีที่ว่าโอ้ยฉันเกิดมานี่แต่ลองได้เจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นความร้อนร้อนไปก็ทุกข์หนาวไปก็ทุกข์อิ่มไปก็ทุกข์หิวไปก็ทุกข์อีกทุกข์บางครั้งเพราะว่าด้วยความไม่มีก็ทุกข์ใช่ไหมแต่พอคิดว่าเออมีดีแล้วมันจะไม่ทุกข์มีสิ่งไหนมันก็ทุกข์ด้วยกันกับสิ่งนั้นแหละไม่มีก็ทุกข์มีก็มีความทุกข์ขึ้นมาอีกคนเราถูกต้องความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทุกฝั่งคิดว่าจะหาทางออกจากความทุกข์นี้คุณนำก็จึงหาโชคกันทุกฝั่งหาโชคคิดว่าเออดวงดีเฮงๆมันจะได้ดีรูปแบบที่เรามักจะหากันก็เงินทองนี่เองปัจจัยสี่นั่นเองหาโชคหาเงินทองเอาง่ายที่สุดทุกฝั่งเป็นปัญหาระดับชาติของเราเลยนั่นก็คือเรื่องของหวยวันนี้ทำฝั่งรายการธรรมารับรุณเราจะมาให้หวยดูพูดถึงเรื่องของหวยนี่แหละเรื่องของลอตเตอรี่เรื่องของการแทงสลากินแบ่งคนที่เคยฟังรายการธรรมารับรุณอยู่เป็นประจำนี่จะรู้ดีว่าเอ้พระมหาไพบูลย์นี่ไม่เคยให้หวยมาก่อนหน้าวันนี้นี่กินอะไรมาถึงจะมาให้หวยพูดเรื่องหวยหรือว่าใครก็ตามที่แบบเพิ่งจะมาสนใจฟังรายการธรรมะแล้วเปิดมาฟังคลื่นนี้ได้ยินหวยหวยอะไรเนี่ยเออคิดว่าวันนี้จะมีเลขมีโชคละฟังทางนี้ได้ทุกผู้ฟังในช่วงของรายการที่เราจะนำปัญหาเรื่องราวที่มีอยู่ในช่วงชีวิตของเราเนี่ยละมาพูดคุยกันโดยเฉพาะในปัญหาเรื่องที่เรายกมาประจำสัปดาห์นี้คือเรื่องของสลากกินแบ่งที่มีคนได้ละแล้วก็มีคนเสียด้วยเนี่ย ในสลากที่เขากินแล้วก็แบ่งกันเนี่ยนะเขาก็เรียกสั้นๆว่าหวยเราจะมีธรรมะเนี่ยสอดแทรกเข้าไปในนี้ได้อย่างไรเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้เราเผื่อว่าดวงจะดีได้ขึ้นบ้างเองขึ้นมาถูกเลขถูกเบอร์หรือสำหรับบางคนที่มีความคิดว่าฉันจะเลิกอยู่แล้วนะขอสัก3ตัวเด็ดๆครั้งเดียวเจ๋งๆเนี่ยเลิกเลยรวยแล้วเลิกว่างี้แม่มันจะได้แบบว่าเลิกสักทีอยากเลิกมานานแล้วจริงๆการเล่นหวยเนี่ยฝังมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะเพราะว่าเขาเริ่มเล่นกันมาครั้งแรกเนี่ยเพื่อจะแก้ปัญหาของประเทศชาตินะไม่ใช่ว่าจะให้มาเป็นปัญหาของประเทศชาติในประวัติเรื่องของสลากกินแบ่งในประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มมีกันมาตั้งแต่ในสมัยของรัชกาลที่3ที่ตอนนั้นเนี่ยมีสภาวะที่เศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงคนไม่ยอมนำเงินไปใช้มัวแต่ฝังดินเอาไว้เนี่ยก็จึงแก้ปัญหาในระยะแรกด้วยการให้มีการตั้งโรงหวยขึ้นโดยตั้งในกลุ่มชาวจีนกลุ่มหนึ่งเขาก็เรียกว่าหวยหวยซึ่งหมายถึงชุมนุมดอกไม้โดยในครั้งแรกเนี่ยก็จะออกเป็นแบบรูปดอกไม้เป็นตราสัญลักษณ์เขียนแผ่นป้ายขี่หลายๆป้ายออกมาแล้วก็ไปแขวนไว้หน้าบ้านใครถูกก็จ่าย30ต่อ1ใบอย่างนี้นี่เป็นครั้งแรกเริ่มเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็เริ่มมีการพัฒนามาทุกฟังในสมัยรัชกาลที่4ที่5นี่ก็ออกเป็นบางวาระเป็นครั้งเป็นคราววาระพิเศษอะไรเงี้ยแต่พอมามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่หลังปี2475ขึ้นมานี่ก็มีการออกสลากเป็นประจำก็เริ่มเรียกกันมาว่าเป็นลอตเตอรี่ขึ้นมาละคำว่าหวยนี่ก็เรียกเดิมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วทีนี้พอมาปี2482ได้มีการจัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่เริ่มเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจากจุดนี้แหละมีการออกสลากเป็นประจำเรื่องนี้ทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยจำได้ทุกฝั่งในประวัติของหลวงปู่เทศรังสีตอนหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าตอนนี้ถ้าเป็นสามเณรหนุ่มๆ เนี่ยนะรัฐบาลนี่เขามีนโยบายและจะสร้างเศรษฐีในประเทศไทยปีละ1คนโดยการเอาสลากกินแบ่งนี่แหละเป็นตัวที่จะมาเป็นใช้เป็นเครื่องมือด้วยจัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งแล้วช่วงก่อนปี2500นี่มีนโยบายนี้สามเณรเทศตำฝั่งยังเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นนี่ก็มาคิดฝันว่าโอ้ฉันจะเป็นเศรษฐีจะมีเงินมีทองแล้วก็จะสร้างตึกบ้างทำมานั้นอันนี้พัฒนาขึ้นมาฝันหวานไปเลยล่ะฝันหวานไปเลยลักษณะของคนที่ก็จะไปเล่นหวยในทุกฝั่งก็จะมีความคิดอย่างนี้ว่านี้แล้วมันจะถูกก่อนตัวเลขมันจะออกนี่นะจะมีความมั่นใจมากๆเลยว่าจะต้องถูกแน่นอนยิ่งโดยเฉพาะยิ่งถ้าบอกว่าได้เลขมาเด็ดเด็ดดีๆเจ๋งๆเลยเนี่ยนะมันจะไม่เข้าใจอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยจะมีความมั่นใจมากเลยว่าตัวเองนี่จะต้องถูกจำความรู้สึกได้ทุกวันตัวข้าพเจ้าเคยเล่นหวยตอนนั้นอายุ12ปีอายุ12ปีสอบเรียนเข้าม.1ใหม่ๆเลยคนข้างบ้านนี่มีคุณป้าคนหนึ่งคุณป้าคนนี้ก็ชอบเล่นหวยมากจำได้เลยคุณป้าคนนี้ใส่แว่นหนาๆสายตาเธอยาวมากแล้วก็กินกาแฟวันละ 3-4 แก้วทุกวันในช่วงที่จะเป็น 2-3 วันก่อนวันหวยออกนี่ก็ชงกาแฟมาละเช้าแก้วกลางวันแก้วหนึ่งเย็นแก้วหนึ่งจะมานั่งที่โต๊ะแล้วก็เขียนเลขอะไรต่างๆข้าพเจ้าด้วยความเป็นเด็กก็แบบไปเที่ยวดูไปบ้านนั้นบ้านนี้เนี่ยก็ไปส่องดูคุณป้านี่เขาทำอะไรเขาเขียนเลขอะไรก็ไปคุยกับเขาเขาก็สอนให้เล่นหวยท่านผู้ฟังนี่ลูกเขาก็เรียกลูกนะนี่ข้างบนมันเป็นอย่างนี้นะข้างล่างมันเป็นอย่างนี้นะเราแทงอย่างนี้แทงเท่านี้ได้เงินเท่านี้อ อัตราสัดส่วนอะไรเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือในตอนนั้นตัวฟังด้วยความเป็นเด็กมันก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแหละก็เออเข้าไปแล้วก็ถามคำหนึ่งตัวฟังบอกว่าเออแล้วเราจะถูกเหรอเราจะถูกไหมเขาบอกมาคำหนึ่งตัวฟังบอกว่าถ้าดวงดีก็ถูกสิแล้วลูกอะดวงดีไหมเฮ้ยเราก็เพิ่งสอบเข้าเรียนได้นะไปสัมภาษณ์ก็ผ่านเราน่าจะดวงดีเหมือนกันคุณป้าก็เลยถามว่าเอาแล้วดวงดีเนี่ยเอาเลขอะไรถ้าคิดว่าตัวเองดวงจะดีก็มีเลขเด็ดอยู่ในใจทุกฝั่งตอนนั้นคืออาการของคนเล่นหวยเนี่ยทุกฝั่งมันจะมีความมั่นใจตรงจุดนี้เอาละท่านฟังก่อนที่เราจะไปดูในรายละเอียดว่าเลขเด็ดของพระมหาไพบูลย์ตอนเด็กๆเนี่ยมันเป็นเบอร์อะไรแล้วในเรื่องราวของสลากินแบ่งนี้เราจะทำความเข้าใจในประเด็นไหนประเด็นไหนกันบ้างมันมีโทษแล้วเรารู้อยู่แต่ความดีของมันมีไหมแล้วเราจะกำจัดโทษของมันนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวทุกฝั่งเดี๋ยวเรากลับมาพูดถึงในประเด็นของเรื่องหวยนี่แหละพักกันสักครู่เดียวพุทธภาษิตเรื่องทรงเป็นพระชินเจ้ามาธิสาเวชินาโหนติเยปัตตาอาสวัคขยังชิตาเมปาปกาธรรมาตัสมาหมุปปกะชิโนแปลว่าชนเหล่าใดได้ถึงความสิ้นอาสวะแล้วชนเหล่านั้นย่อมเป็นพระชินะเช่นเราอุปกะเราชนะปาปธรรมได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าผู้ชนะมาในโพธิราชกุมารสูตรมัชฌิมนิกายข้อที่513ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าแสดงแก่โพธิราชกุมารที่เพศกลาวันในกรุงสูงสุมาคิรีนครแคว้นปากะตรัสเล่าถึงเหตุการณ์ก่อนการตรัสรู้การตรัสรู้หลังตรัสรู้ความดำริที่จะไม่ทรงแสดงธรรมะที่ตรัสรู้และการพบอุปกาชีวกผู้ทูลถามว่าใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมะของใครก็ตรัสตอบว่าทรงเป็นสยามภูคือผู้รู้เองไม่มีครูอาจารย์อุปกาชีวกจึงถามว่าท่านว่าท่านเป็นพระอรหันต์เป็นอนันตชินะคือผู้ชนะไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนั้นหรือพระองค์จึงได้ตรัสภาษิตนี้ชินะหมายถึงผู้ชนะปาปธรรมคือธรรมที่เป็นบาปทั้งหลาย และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการที่ชื่อว่าธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นผู้ดำเนินรายการเรื่องราวที่เรากำลังพูดอยู่ในที่นี้ก็คือว่าเรื่องของสลากกินแบ่งคือหวยนั่นเองคนที่ซื้อหวยแทงหวยเนี่ยอยู่เป็นประจำนี่ประจำขนาดไหน15 วันเขาก็จัดกันทีหนึ่งบางคนทีไปกว่านั้นเอาหวยหุ้นด้วยเอาหวยเวลาโอ้มีหวยหลายอย่างสลากออมสินบางทีก็เกือบทุกสัปดาห์เลยถ้าจะเล่นกันจริงๆเนี่ยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งมันก็ยังมีได้เอาที่แบบว่าเป็นทางการเลยนะเอา15 วันทีหนึ่งเนี่ยในช่วงที่เขาเล่นกันเนี่ยทุกฝั่งจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เล่นกันยังไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหานะแต่เวลาที่ถ้ามีปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับชาติเลยก่อนที่จะไปถึงปัญหาเนี่ยเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของคนที่เขาจะเล่นหวยกันเนี่ยทุกฝั่งเขาก็ต้องไปหาเบอร์ซะก่อน คนที่จะไปหาหวยหาเบอร์เนี่ยนะบางทีก็นี่แหละมาช่วยงานวัดเอามาช่วยงานวัดทำไมโอ้เนี่ยทำบุญนะเป็นบุญเป็นกุศลอันนี้คือเป็นข้ออ้างเฉยๆแต่จริงๆแล้วมาช่วยงานวัดทำนั่นนี่เนี่ยอุปัชฌาย์อุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ทำไปทำไมลึกๆจริงๆเนี่ยมาหาหวยเอาแล้วหวยมันไปอยู่ตรงไหนเขาก็จะมีเทคนิคการดูจำฝังเช่นว่าไอ้ถ้าต้นไม้ต้นนี้มันมีลูกอะไรออกมาประหลาดๆเนี่ยนะเดี๋ยวก็เอาแป้งไปทาที่ต้นมันเนี่ยดูชื่อว่าขูดขูดดูเนี่ยมันจะเป็นเลขอะไรออกมาวิธีแบบนี้ก็มีโดยเฉพาะยิ่งต้นกล้วยต้นกล้วยนี่ถ้าปลีกล้วยหรือผลอะไรมันออกมาประหลาดสักนิดนึงนี่พกแป้งไว้แล้วในกระเป๋าเนี่ยจะไปทาดูเลยว่ามันจะเป็นเลขอะไรออกมาหรือว่างานศพนี่โอ้เอาดีนะงานศพนี่งานศพนี่รถที่ขนศพเนี่ยมันเบอร์อะไรเนี่ยจะจดไว้แล้วจะมีสมุดเล่มเล็กๆน้อยๆหนึ่งเดี๋ยวนี้นี่เป็นโทรศัพท์มือถือใช่ไหมก็ถ่ายรูปเอาไว้ทะเบียนมันอันนี้แต่ว่าทะเบียนรถงานศพบางทีมันไม่ค่อยถูกเขาจะมีเคล็ดเช่นรถที่สวนมาจากรถงานศพเนี่ยรถศพขนศพวิ่งไปทางไหนรถสวนมาคันแรกเนี่ยเบอร์อะไรจดไว้ก่อนนี่จะเอาตัวเลขพวกนี้มาหรือว่าเมื่อคืองานศพทุกฝั่งในใต้หีบศพเนี่ยตรงข้างล่างเนี่ยเขาจะใส่มะเขือเอาไว้เพื่อที่จะรองน้ำอะไรต่างๆที่มันจะหยดลงมานี่นะเขาก็จะดึงออกมาดูว่าน้ำที่หยดลงมาเนี่ยมันจะเป็นเลขอะไรหรือไม่ใช่แค่งานศพทุกฝั่งบางทีก็งานเด็กแรกเกิดนี่แหละโอ้เด็กเกิดมาเอาเชิญไปบ้านดีในกระเป๋านี่ก็พกข้าวสารไปด้วยเพื่อให้เด็กนี่ลองกำดูเด็กแรกเกิดเนี่ยมันจะมีความเฮงมีความโชคดีนำโชคมาไหมกำดูนับดูข้าวสารมีกี่เม็ดก็เอาเนี่ยมาตีเป็นหวยได้ทุกฝั่งหรือไม่ต้องไปงานศพไม่ต้องไปงานเด็กแรกเกิดอะไรอยู่บ้านเนี่ยบางทีจะบอกว่ามีอึ่งอ่างหรือว่ากบโอ้มันประหลาดอยู่ๆก็เข้ามาในบ้านโอ้สงสัยกบตัวนี้นำโชคอึ่งอ่างตัวนี้นำโชคจับมันมาดูหงายท้องขึ้นเอาน้ำหยดใส่แล้วก็ทาแป้งให้มันทาแป้งที่ท้องอึ่งอ่างเนี่ยทุกฝั่งเพื่ออะไรหาเลขดูว่ามันจะมีเลขมีรอยอะไรออกมาหรือไม่โดยเฉพาะยิ่งไม่ใช่แค่อึ่งอ่างเหมือนที่งูเข้าในบ้านไม่ใช่บ้านเราแต่บ้านข้างบ้านไปดูเอาบ้านข้างบ้านเลขอะไรงูนี่มันเป็นเบอร์อะไรมารวมกันผูกกันแล้วจะได้เป็นเลขอะไรแล้วก็ยังจะมีเลขคนดังอีกอย่างในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตไปรัชกาลที่10ขึ้นครองราชเอ๊ะจะมีเลขอะไรเกี่ยวกันบ้างวันเกิดบ้างปีเกิดบ้างเอาป๋าเปรมถึงแก่อสัญญกรรมโอ้เลขป๋าเปรมยังไม่ออกเลยงวดนี้ผ่านมาแล้วงวดหน้าจะเป็นยังไงจิตใจของคนเล่นหวยนี่มันจดจ่อพุ่งเพ่งไปอยู่ในเรื่องนี้หมดเลยแล้วเวลาแทงเนี่ยฟังเขาก็มีเทคนิคด้วยนะจะต้องกลับหน้ากลับหลังสลับกันอย่างนี้ข้าพเจ้าจำได้คุณป้าที่ชักชวนข้าพเจ้าเล่นเนี่ยนะก็คิดเรื่องพวกนี้แหละเอามาตีเป็นหวยจะกลับหน้าหรือกลับหลังเงินฉันมีเท่าไหร่ฉันจะลงยังไงดีจะเอา3ตัวหรือ2ตัวจะเอาบนหรือจะเอาล่างอย่างในที่พูดเนี่ยไม่ได้สอนท่านผู้ฟังเล่นหวยนะแต่นี่เล่าให้ฟังว่าอาการอันแปลกของคนหาหวยคนเล่นหวยเนี่ยเขาจะมีเป็นแบบนี้ตัวข้าพเจ้าอายุ12ปีตอนนั้นสอบเข้าโรงเรียนได้คิดว่าฉันนี่ดวงดีแล้วมีเลขที่แบบคิดว่าเฮงด้วยเพราะว่าได้มาเฉพาะตนเลยเลขนี้นี่พอเข้าห้องเรียนเนี่ยเขาจัดให้อยู่หมายเลขที่17เป็นลำดับที่17ของห้อง12ก็เอาเลข17นี่แหละเป็นเลขที่เฮงไม่มีใครได้เลขนี้ฉันได้คนเดียวนี่มาคิดว่าอย่างนี้เอาเลขนี้แล้ววะเอาเงินค่าขนมของเรานี่แหละกำไว้แน่น เป๋าไว้ให้มันเฮงๆเสกเอาไว้ด้วย20บาทตอนนั้นก็แทงไปกับเขาฝากคุณป้านี่แทงด้วยเลข17เอาข้างบนนี่แหละมันถูกได้เยอะดีถ้าเรามีดวงเฮงนี่เราก็จะต้องถูกบ้างก่อนหวยออกทุกฝั่งคนที่เขามีเลขมีเบอร์มาเนี่ยนะโดยช่วงยิ่งเลขที่ได้เป็นเบอร์มาเฉพาะเจาะจงเลยเนี่ยนะเขาจะมีความมั่นใจมากเลยดวงตาแววตานี่จะแบบว่าถ้าได้นี่จะเอาเงินมาใช้ทำอันนี้ปลดหนี้บ้างซื้ออันนี้บ้างจ่ายอันนั่นบ้างใช้บริหารจัดการอย่างนี้อย่างนี้นี่มีความมั่นใจมากความมั่นใจแบบนี้นี่คือแบบมีความหวังสูงสุดเลยมีศรัทธามีความเลื่อมใสในตัวเลขนี้มีศรัทธาตั้งมั่นเลยคิดนึกไปแล้วมีความเพียรเต็มที่เลยด้วยมั่นใจสุดๆคืออยากได้สุดๆลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ต่างกันทุกฝั่งหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเป็นเด็กเนี่ยท่านไปเห็นเขาฆ่าวัวคนที่ฆ่าวัวเนี่ยเขาก็จะลงขันกันทุกฝั่งเขาล้มวัวล้มโคกระบือตัวหนึ่งเนี่ยพอดีจะจัดใส่ในงานใดงานหนึ่งหรือว่าโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเขาล้มกันเนี่ยก็ลงขันกันว่าเออนะไปเอาวัวมาจากบ้านนี้คนนี้กลุ่มนี้เท่านี้คน20คนร่วมกันเนี่ยก็เอาโคมาละมาผูกไว้ที่ทางสี่แยกกลางบ้านพอดีจะฆ่ามันละหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังว่ามีครั้งหนึ่งก็ผ่านไปเห็นพอดีเห็นเขาปลูกโคคนมุงกันอยู่เนี่ยโอ้ยรู้เลยว่านี่มันจะฆ่าโคนี่นะก็เลยทำไงจะไปช่วยมันสงสารมันก็เลยไปไถ่ชีวิตโคกระบือจากความตายเฉพาะหน้าณจุดนั้นเลยที่เขาจะฆ่ากันแล้วเขาแค่ผูกไปเฉยๆยังไม่ได้เอาค้อนตียังไม่ได้เอามีดแทงมันนี่ทุกคนนี่ก็ที่ลงขันกันนี่ก็ตือตะกร้าไว้แล้วก็เลยไปสอบถามกับเขาว่าที่นี่ซื้อโคมาเท่าไหร่จะขอซื้อต่อได้ไหมบวกราคาเข้าไปด้วยไม่ให้มันตายโอ้ยเท่านั้นแหละทุกฝั่งเลยคนนี่โอ้ยว่ากันขึ้นโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงอนแต่ละคนนี่มองด้วยสายตาแบบโอ้ยแบบจะกินเลือดกินเนื้อกันให้ได้โอ้ยทำไมมาเอาไปทำไมเป็นอย่างนี้คือแบบเพ่งแรงมากลักษณะอาการจิตแบบนี้เนี่ยนะคืออาการที่เราเรียกว่าความเพ่งเล็งความเพ่งเล็งทรัพย์ของใครทรัพย์นั้นจงมาเป็นของเรานี่พูดถึงว่าเนื้อเลือดของโคเนี่ยนะฉันจะกินจะดื่มจะใช้เนี่ยมันเป็นแบบนี้มาไม่ต่างอะไรกันกับคนที่แทงหวยได้เบอร์มาดีๆเด็ดๆ เลขคนดังบ้างเลขจากงูบ้างเลขจากกบบ้างจากมะเขือบ้างได้มาแล้วนี่โอ้โหนี่จะมีจิตที่มีความเพ่งเล็งไปแบบนี้จริงๆแล้วเรื่องของการเล่นหวยเนี่ยมันก็ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรนะแต่บอกว่าไม่ได้เป็นเงินที่ไปกู้เข้ามาเป็นหนี้เป็นสินมีเกี่ยวข้องด้วยอบายมุขต่างๆนี่เพราะมันเป็นลักษณะของกามอย่างหนึ่งทุกฝั่งเรื่องการเล่นหวยเนี่ยเป็นกามอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทางตาทางหูเป็นความสุขที่จะเกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นและกาย5อย่างนี้ที่บอกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากเนี่ยทุกฝั่งเราก็ต้องมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันเหมือนกันก่อนนั่นก็คือเรื่องของสุราการเล่นหวยเนี่ยเหมือนกับสุราตรงไหนตรงที่ว่าตัวมันเองบางทีคือถ้าเรารู้จักสำรวมได้เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาไงพระพุทธเจ้าเคยตรัสบอกไว้ด้วยว่าการสำรวมในการดื่มน้ำเมาเป็นมงคลได้ดีไม่มีปัญหาบางครั้งก็ยังเอาศีลข้อ5ในข้อการดื่มน้ำเมาเนี่ยออกไปแล้วก็เอาศีลเกี่ยวกับเรื่องของสัมมาวาจาอีก3ข้อเข้ามาแทนอันนี้ก็แสดงให้เราเห็นว่าไอ้การดื่มน้ำเมาเนี่ยที่ว่าเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนี่ยไอ้ตอนดื่มอยู่บางทีถ้าเราสำรวมได้มันยังไม่ประมาทมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าความประมาทความไม่ดีมันจะเกิดขึ้นนี่มันจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้ได้ล ลักษณะมันเหมือนกันตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการพนันไม่ว่าจะเป็นเหล้าสุราการเล่นหวยนี่ก็จัดอยู่ในหมวดเดียวกันก็เรียกว่าเป็นอบายมุขท่านฟังเป็นอบายมุขเป็นปากทางเข้าไปสู่ความเสื่อมไอ้ตอนที่เล่นอยู่มันยังไม่ได้มีปัญหาอะไรข้าพเจ้าจำได้เลข17นี่แทงลงไปเนี่ยนะมั่นใจมากคิดว่าเราโชคดีละเรามีโชคนี่เดือนนี้เราสอบเข้าได้นี่ถ้าเรามีโชคนี่เราต้องถูกหวยบ้างมีความมั่นใจอยู่แต่พอตัวเลขออกมาตุ้มฟังถูกก็กินเรียบเลย20บาทนี่แทงลงไปนี่หายหมดเงินค่าขนมก็โอ้ยังไม่ต้องจ่ายก็ได้ก็ว่าอย่างนี้ยังไม่ได้จ่ายตอนแทงแต่ถ้าเสียแล้วออกมานะคงมาตามเก็บค่าหวยจากเราโชคดีมากท่านฟังในวาระนั้นที่ไม่ถูกเพราะว่าถ้าถูกหวยเนี่ยนะจะต้องได้เล่นต่อไปอีกแต่เพราะไม่ถูกก็จึงมีความคิดว่าเออเราคงไม่มีโชคในทางด้านนั้นก็จึงไม่ได้เล่นมาจนถึงทุกวันนี้พอมาเป็นพระนี่ยิ่งมาเจอกับคนบางทีนี่ก็มาหาหวยจากพระพระเนี่ยบางทีก็ตัวดีเลยท่านฟังในการให้หวยหรือบางทีก็ไม่ให้แล้วเขาก็มาหากันไม่รู้มาหากันไปยังไงบางทีก็ไปหาในขันน้ำมนต์มีงานอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเขามาถอนเรื่องอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเอ้าก็มีการเสกน้ำมนต์ซัดน้ำมนต์พ่นน้ำมนต์เป่าน้ำมนต์นี่ขันน้ำมนต์นี่เขาก็จะหยดเทียนลงไปใช่ป่ะก็จะไปดูแล้วว่ามันจะเป็นเลขอะไรอะไรปฏิทินบอกเลขยังไงที่นี่มีเลขอะไรเรื่องของการหาเลขเนี่ยฟังบางคนก็เป็นลักษณะของแบบในทางคณิตศาสตร์เลยนะมีหลักการการคำนวณนี่เลขนี้ยังไม่ออกเลขนี้ออกไปแล้วความน่าจะเป็นเท่านี้เท่านี้งวดที่แล้วแทงไม่ถูกงวดนี้ต้องเพิ่มเข้าไปเท่านี้บาทเลขนี้ยังไม่ออกมานี่มันจะได้ใช้ทุนคืนได้หมดนี่ลักษณะที่เป็นแบบไปในทางคณิตศาสตร์ก็มีนี่คือลักษณะอาการนั้นแปลกนะท่านฟังของคนที่เขาเล่นหวยคือต้องหาเลขหาเบอร์จิตใจเนี่ยจดจ่อไปในความคิดประเภทนี้แล้วมันเป็นปัญหาอย่างไรปัญหาของคนที่เล่นหวยอันดับแรกก่อนเลยท่านฟังจะทำให้เกิดการติดขึ้นมาติดหวยผมก็จะเถียงว่าเอ้ยฉันไม่ติดหรอกก็มันยังไม่ติดไงเหมือนสุราท่านฟังอย่างที่บอกไม่ต่างอะไรกันกับสุราไม่ต่างอะไรกันกับการพนันผีพนันมันเข้าสิงในทุกฝั่งตอนไหนตอนที่คุณได้เลขเด็ดๆมาแล้วเนี่ยนะแล้วคุณก็รอหวยออกนี่มันเข้าสิงก่อนแล้วตอนนั้นช็อตหนึ่งว่าเราจะต้องถูกเราจะต้องได้จุดนี้แหละเล็กๆน้อยๆตรงนี้แหละมันจะค่อยลามไปสุราเนี่ยตอนแรกกินมันยังไม่ติดหรอกดื่มไปทีละเป๊กทีละน้อยเฮ้ยไม่ติดเลิกได้หยุดได้แต่พอกินเข้าไปมันทีละน้อยนี่แหละมันติดได้ยาเสพติดในบุหรี่เนี่ยไม่ติดหรอกสูบนิดๆหน่อยๆพอคลายเครียดว่างี้แต่สูบไปมันติดได้เล่นหวยเนี่ยฉันเล่นมาหลายปีแล้วอ้าวไม่ติดหรอกอ้าวหรือที่หลายปีแล้วบอกไม่ติดเนี่ยมันก็คือติดนั่นแหละมันไม่มีการผูกเวรหวังลักษณะการพนันเนี่ยนะคนแพ้ก็รู้สึกเสียดายทรัพย์ที่สูญเสียไปแล้วก็มีการผูกเวรกันต่อไปลักษณะการผูกเวรนี่แหละอุ้ยมันฉันต้องเอาคืนให้ได้งวดนี้ไม่ถูกแต่ว่าเลขนี้มันดีจริงๆนะฝันเนี่ยฝันวันพระด้วยแล้วก็ตำราทายหวยให้เบอร์นี่มันแม่นจริงๆอาจารย์นี่ก็ให้มาอย่างนี้งวดนี้ไม่ออกอาจจะงวดหน้าก็ได้นะจะมาช้างวดหนึ่งหรือว่าต้องสลับเลขแบบนี้ถ้าไม่ได้แทงงวดหน้านี่เสียดายจริงๆเลยนะนี่มันจะต่อไปละติดโดยที่ไม่รู้ตัวนี่นะคือมันติดแล้วมีการผูกเวรกันไปแล้วมีความที่เสียดายทรัพย์แล้วเป็นความมัวเมาทุกฝั่งที่จะเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยท่านจึงตั้งชื่อในเรื่องของอบายมุขทั้งหมดเลยเนี่ยทุกฝั่งว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ทำให้เกิดความประมาทมัวเมาขึ้นตอนทำแรกๆอาจจะยังไม่มีปัญหาแต่พอเริ่มทำไปเนี่ยถ้าจะมีความไม่ดีเกิดขึ้นมันจะเกิดจากตรงนี้นี่แหละเป็นเหตุเมื่อก่อนไม่เคยจะต้องแบบเป็นหนี้ไปหยิบยืมคนนั้นคนนี้แต่ถ้าจะเริ่มเป็นหนี้หวยนี่แหละจะเป็นเหตุหวยก็แทงไปก่อนโน้ได้เลขดีๆมาเนี่ยก็แทงหน้าแทงหลังบนล่างวิ่งโต๊ดแล้วก็กลับตรงนั้นกลับตรงนี้ยิ่งถ้าได้เลขจากแหล่งมาเยอะนี่ยิ่งเสียค่าแทงหวยมากบางคนนี่ก็มีงบประมาณไว้เลยนะเอาเดือนละ 4,000 5,000 ก็ได้สำหรับแทงหวยเผื่อเอาไว้แต่ที่จะเก็บเข้าธนาคารใช่ไหมไม่เก็บอะเอามาใช้แทงหวยเอาตอนแทงมันยังไม่ได้ต้องจ่ายเงินนี่เพราะว่าถูกก็ค่อยตัดกันไปใช่ไหมแต่ถ้าไม่ถูกก็มาตามเก็บนี่อันนี้ก็ต้องหาเงินไปจ่ายค่าหวยละเอาถ้าไม่มีก็แบบว่าติดไว้ก่อนว่างี้พอติดไว้งวด2งวดเขาไม่ให้แทงแล้วนะก็ไม่ให้แทงเราต้องหาเงินมาใช้ค่าหวยเอางั้นก็เปลี่ยนเจ้ามือเปลี่ยนเจ้ามือทุกฟังก็ไปพูดเรื่องเจ้ามือคนนั้นให้เจ้ามือคนใหม่ฟังเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นินทากันเลยใช่ไหมนำความข้างนี้ไปบอกความข้างโน้นเพื่อให้แตกจากฝ่ายนี้เขาจะได้แบบว่าให้เราเชื่อได้นานๆผ่อนได้ยาวๆไปหาเจ้ามือคนใหม่ก็เป็นมิจฉาวาจาเกิดขึ้นพอมีมิจฉาวาจาเกิดขึ้นนี่เป็นบาปอกุศลธรรมแล้วใช่ไหมแล้วหวังว่าตัวเองจะโชคดีเนี่ยมันจะไม่เป็นนะความชั่วความบาปความผิดความเลวอะไรก็ตามถ้ามันจะเกิดเนี่ยมันจะเกิดจากจุดตรงที่เรามีความประมาทมีความมัวเมาความประมาทมัวเมาเนี่ยแหละคืออบายมุขตำฝังมีการพนันเช่นการเล่นหวยอย่างนี้เป็นต้นหนี้สินจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้การด่าการว่าการนินทาให้ร้ายกันจะเกิดก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้หยิบยืมมาบ้างบางคนฟังมีอาการแบบนี้ว่าได้เลขเด็ดๆมาแล้วเนี่ยนะเอามั่นใจมากเลยแต่ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาลงใช่ไหมให้มันได้มากๆเนี่ย 4-5,000 นี่ไม่พอละเอามันฟาดไปเลย 10,000 เล่นเป็น 10,000 เลยงวดเดียวเนี่ยบางคนเสียค่าหวยเนี่ยเดือนละ 4-50,000 ทำฟังเอาเงินมาจากไหนก็นี่ละทำงานบ้างอะไรบ้างเอาแล้วทำไมต้องเล่นกันหนักขนาดนั้นเพราะว่ามีความเชื่อไงมีความมั่นใจไงมีศรัทธาไงคิดว่าจะปลดหนี้ได้ด้วยวิธีการนี้เอาขายควายไปขายที่ไปหยิบยืมเข้ามาไปหลวงพ่อนี่เคยเล่าให้ฟังทำฟังเรื่องหวยนี่แหละโอ้ยมีชาวบ้านนี่มาขอหวยกับท่านแบบมีคนว่าคราวก่อนนี่เขาได้หวยจากวัดนี้ไม่รู้มาเอาไปยังไงเหมือนกันนะได้ไปเสร็จแล้วนี่ถูกกันก็เลยว่าเนี่ยเอาเราจะมาขอท่านตัวเต็งๆสักงวดนึงละได้แล้วเราก็เลิกกันเลยนี่ก็จึงระดมเงินกันมาคนนี้ก็เอาควายไปเข้าโรงจำนำเอาไว้เอาหนี้สร้อยไปเข้าโรงจำนำมาไว้เอาเงินมาก่อนมาแทงด้วยกันดูซิว่าเลขนี่มันไปซื้อนี่เราจะถูกไม่ถูกนี่เราก็เอาเงินมาแบ่งกันสร้างวัดด้วยส่วนหนึ่งเขาว่าแล้วก็ใช้นั่นจุดนั้นจุดนี้ลงขันกันทุกฝั่งมั่นใจมากแล้วก็เที่ยวไปพูดกับคนนั้นคนนี้เนี่ยงวดนี้ฉันถูกแล้วฉันจะเอาเงินมาให้นะฉันจะจ่ายตรงนี้แล้วก็จะซื้อตรงนี้ฉันจะทำตรงนี้เรียกช่างมาเลยนี่เดี๋ยวจะสั่งทำตรงนั้นตรงนี้จะต่อเติมตรงนี้ทำบ้านตรงนี้แต่พอหวยออกตำรวจเอ้ยเงียบมิดไม่มีคำพูดใดๆออกมาได้เลยคือมันแน่นหน้าอกเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าไม่ถูกในตอนแรกๆเนี่ยมันถูกอยู่ถูกจุดนั้นถูกจุดนี้มันก็ทำให้เรามีความหวังใช่ไหมล่ะฉันมีดวงในด้านนี้แฮเอานะเราก็ไปหาเลขหาเบอร์จะเอาจากไหนก็ตรงนั้นตรงนี้เขาว่ายังไงขึ้นมานี่ลักษณะตรงนี้แหละทำให้เรามีความมัวเมาในเรื่องของหวยในฝั่งมันแตกต่างกันกับการเล่นหุ้นอยู่สักหน่อยหนึ่งนะ พราะว่าหวยเนี่ยเวลาเราแทงลงไปแล้วใช่ไหมการออกมาของมันเนี่ยมันอยู่ที่คนอื่นกำหนดไม่ได้เป็นที่ตัวเรากำหนดเพราะความหวังความอะไรทั้งหมดเนี่ยมันจะไปฝากไว้อยู่กับคนอื่นนี่ลักษณะการพนันเนี่ยมันเป็นแบบนี้ลักษณะของอบายมุขเนี่ยมันเป็นแบบนี้กินเหล้าก็มันอยู่ที่ระบบทางชีววิทยาการพนันมันก็อยู่ที่เจ้ามือมันจะออกอะไรมาเบอร์อะไรมาอย่างเงี้ยอยู่ที่คู่แข่งจะเป็นยังไงเราไปบังคับตรงนั้นเนี่ยมันได้ยากมากแต่ในขณะที่ว่าอย่างเล่นหุ้นเนี่ยมันแตกต่างกันชายยุบางทีเราอาจจะบังคับการขึ้นการลงของหุ้นไม่ได้มันอยู่ที่คนอื่นบางทีแต่สิ่งที่เราเล่นได้ในลักษณะของหุ้นนี่ก็คือว่าคุณออกได้คุณเข้าได้ใช่ไหมคุณออกได้คุณออกในลักษณะไหนออกตัดขาดทุนเท่านี้บาทพอกี่เปอร์เซ็นต์ว่าไปคุณออกลักษณะไหนกำไรกำไรเท่านี้บาทพอออกไปยังมีขาเข้ายังมีขาออกก็จะนั่นคือตัวเลขหรือว่าขึ้นหรือลงเนี่ยมันจะออกมายังไงใช่ไหมมันยังมีลักษณะที่เราจะสามารถที่จะออกมันได้โดยการที่ขายทิ้งหรือขายตามกำไรแต่ว่าหวยเนี่ยพอตัวเลขมันออกมาแล้วคุณทำอะไรไม่ได้แล้วคือมันจบอยู่แค่นั้นนี่ลักษณะตรงเนี้ยมันจึงมีปัจจัยเสี่ยงขึ้นมาที่ทำให้มันมีความที่ให้เกิดความมัวเมาได้แต่สองอย่างนี้ใกล้กันมากนะฟังใกล้กันมากคนเล่นหุ้นแบบมัวเมาก็มีคนเล่นหวยจะเล่นแบบมีหลักการมันก็มีประเด็นที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในนี้คือเรื่องของหวยนี่แหละที่มันแตกต่างกันตรงที่ว่ามันมีแค่ขาเดียวยังไงมันก็ยังจะเป็นสัดส่วนของความที่ประมาทมัวเมาเนี่ยมากกว่าทีนี้เรามาพูดถึงประเด็นเรื่องของความที่การพนันคือหวยเนี่ยมันให้โทษเนี่ยอย่างแรกคือเป็นอบายมุขที่จะให้เกิดความเสียดายทรัพย์ที่สูญเสียไปเดือนละ 4-5,000 ฟังบางทีเราเก็บไว้นี่ยังเป็นประโยชน์กว่าบางทีบางคนเล่นเดือนละเป็นหมื่นอย่างเงี้ยนะมันเสียดายนะสู้เก็บไว้ลงทุนจุดนั้นซื้อสิ่งที่จะมาเป็นประโยชน์ให้มากกว่านี่บางทียังดีกว่าเสียเงินไปค่าหวยแล้วก็ไม่ถูกด้วยบางคนแทงใน100ครั้งเนี่ยใน100ครั้งอาจจะถูกแค่ครั้ง2ครั้งเอานี้ที่ไม่ถูกตั้ง98 99ครั้งเนี่ยมันทุกข์มากกว่าสุขนะเราจะนับจำนวนครั้งนำความทุกข์มาให้สุขมันก็มีอยู่แต่สุขมันน้อยประโยชน์มันน้อยนี่คือลักษณะของกามไงทุกฝั่งประโยชน์มีไหมมีน้อยหน่อยโทษมีไหมโอ้โหมากมายเราพิจารณาดูดีนะสุขมันน้อยโทษมันมากแล้วไม่ใช่แค่ว่าไม่ถูกด้วยมีความทุกข์นี่ยังนำมาซึ่งความไม่ดีอื่นๆต่างๆในเรื่องของอบายมุขคือลอตเตอรี่เนี่ยบางทีเขาให้เซ็นเอาไว้เนี่ยก็เป็นหนี้สินเกิดขึ้นบางทีชักชวนกันไปหาหวยก็ไปเจอคนไม่ดีไปเจอเพื่อนชั่วเป็นปาปะมิตรเป็นมิตรไม่ดีเป็นคนเทียมมิตรมาหลอกเราให้ไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกก็ไปเจอเพื่อนชั่วได้หรือที่สำคัญเลยทุกฟังเรื่องของหวยเนี่ยจะทำให้เกิดความงมงายจะทำให้เกิดลักษณะของเป็นศีลพัตตประมาทคือการรูปคลำการเชื่อที่งมงายเรื่องนี้มันจะไปเกี่ยวกับกบกับพึ่งอ่างหรือว่าต้นกล้วยยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันเกี่ยวกันคือเป็นวิธีของเขาที่เขาจะหาหวยในตำบังในเมื่อว่าจะหามันก็จะทำให้เกิดบ่มเพาะปลูกฝังความงมงายเอาไว้เพราะมันไม่ได้มีเหตุไม่ได้มีผลกันเลยว่าตัวเลขนี้มันจะออกมันจะเกี่ยวข้องกันยังไงบางคนก็จะอธิบายด้วยเรื่องของดาราศาสตร์แต่ศาสตร์ประเภทนี้นี่ก็ไม่ได้รับการพิสูจน์ว่ามันเกี่ยวข้องกันตรงไหนแต่ไม่มีความงมงายเป็นลักษณะการบ่มเพาะความไร้ปัญญาเอาไว้และจุดที่มีการเพ่งเล็งเนี่ยสำคัญเลยทุกฝั่งคือเราสร้างตัณหาให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเราสร้างตัณหาให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยนะตัณหาเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์ท่านผู้ฟังเป็นเหตุของความทุกข์กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาลักษณะความทะยานอยากที่จะให้ได้เป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่ง ก็มีเรื่องเล่ากันอยู่ทั้งฟังในทุกสังคมอะว่าเนี่ยคนนั้นเนี่ยดูสิก็ถูกรางวัลที่หนึ่งโอ้ยซื้อสลากินแบ่งนี่มันได้อัตราส่วนถูกแล้วมันได้มากกว่าคนนี้ดูสิเขาทำงานเป็นยามหรือทำงานงกๆพอเขาซื้อหวยถูกแล้วเนี่ยโอ้โหกลายเป็นเศรษฐีเลิกทำงานไปเลยเรื่องราวเล่าตรงนี้มีมากมายคนนั้นคนนี้เขาเอามาทำเป็นฟีเจอร์ให้เราเห็นให้เราดูหวังให้เราได้มีแบบนี้บ้างความหวังที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคือภาวะตัณหานะความอยากได้ความเป็นสภาวะแบบนี้บ้างความหวังแบบนี้เป็นกามตัณหานะผลเป็นความสุขความกำหนัดยินดีที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายมีตัณหาที่ไหนตุ้มฟังเอ้ยมีปัญหาตามมาที่นั่นมีความมัวเมาตามมามีความทุกข์ตามมาท่านอธิบายไว้ถึงการได้สัญญาคือความหมายรู้เฉพาะเรื่องนี่ถ้ามันเกี่ยวเนื่องไปกับด้วยความเพ่งเล็งเมื่อไหร่เนี่ยลักษณะความหมายรู้นั้นจะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมากขึ้นมองอะไรทุกอย่างเนี่ยเป็นหวยไปหมดอ่ะเป็นเบอร์ไปหมดเนี่ยนี่คือความหมายรู้เขาตีเป็นเลขได้นะทุกฟังคนที่ไม่เข้าใจภาษาของคนเล่นหวยเนี่ยจะไม่เก็ทเลยว่านี่มันตีเป็นเลขได้ไงงูนี่มันคือ7หรือมันคือ9หรือว่าข้าวนี่มันคือ5หรือมันคือ3เนี่ยก็ตีไปได้ยังไงคือเราไม่เข้าใจเลยแต่คนที่เขาเล่นหวยเนี่ยเขาเข้าใจกันเลยนะพูดนี่มันจะเก็ทกันเลยจดไว้เลยล่ะแล้วก็มีความหมายรู้ที่เข้าใจกันดีเลยนี่คือความหมายรู้ที่เราเรียกว่าเป็นสัญญากันเป็นความหมายรู้กันเฉพาะเรื่องในเรื่องของการเล่นหวยนี่แหละแล้วมันไปประกอบพร้อมอยู่ด้วยความเพ่งเล็งหรือเป็นสัญญาปฏิลาภะซึ่งมันจะทำให้อกุศลธรรมในจิตใจของเราเนี่ยเจริญขึ้นจะทำให้กุศลธรรมความดีในจิตใจของเราเนี่ยมันลดน้อยลงมันไม่คุ้มกันหวังพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบถึงการเล่นการพนันการเล่นการพนันที่แบบว่าแทงครั้งแรกแล้วถูกเลยเนี่ยนะก็มีนะหรือการเล่นการพนันที่แทงครั้งแรกแล้วโอ้โหสูญเสียทรัพย์ไปทั้งหมดถูกยุตอนแรกแต่พอเล่นไปเล่นไปเนี่ยเอาสูญเสียทรัพย์ทั้งหมดต้องสูญเสียลูกด้วยสูญเสียภรรยาด้วยสูญเสียบ้านที่นาเรือกสวนอะไรทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี่สูญหายไปหมดเลยเล่นการพนันแบบนี้ก็มีการเล่นการพนันชนิดที่ว่าสูญเสียทรัพย์ทั้งหมดเลยเนี่ยคือการที่เราพอกพูนสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเอาไว้พอกพูนไว้พอกพูนไว้แล้วสุดท้ายตายไปนั้นตกนรกไปสู่อบายไปสู่กำเนิดต่ำเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นใบแบบนั้นเนี่ยคือแทงแล้วมันไม่ถูกสูญเสียทรัพย์ทุกอย่างยังสูญเสียอิสรภาพของตัวเองอีกไปถูกจำขังไว้อยู่ในกำเนิดเดรัจฉานในสัตว์นรกซึ่งไม่ดีเลยแต่ถ้าจะเล่นแล้วให้ถูกเนี่ยนะแบบถูกครั้งเดียวแล้วโอ้โหได้ทรัพย์สินสมบัติมากมายเลยเนี่ยคือให้แทงด้วยกุศลธรรมเอากุศลธรรมใส่เอาไว้ทำเข้าไปให้กุศลธรรมเจริญให้อกุศลธรรมเสื่อมไปแล้วได้ไปเป็นเทวดาเป็นกำเนิดที่ดีเป็นมนุษย์ที่ดีความที่ได้ดีแบบนี้เนี่ยนะถ้าจะมาเปรียบเทียบกับการที่เล่นหวยแล้วถูกเนี่ยเล่นหวยถูกมันยังเล็กน้อยแต่เราทำกุศลแล้วได้ไปสวรรค์เนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่กว่ามากดีกว่ามากเพราะว่าทั้งฝั่งในความที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วทุกจังหวะชีวิตเราเดินไปเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเสี่ยงทายเป็นความโชคดีโชคร้ายอยู่ตลอดเวลาบางคนเนี่ยไม่ได้มีเหตุปัจจัยเสี่ยงใดๆเลยว่าสุดท้ายก็เป็นมะเร็งได้มันเหมือนจับสลากเอามันเหมือนกับเสี่ยงดวงเอาเอาคุณดวงร้ายโชคไม่ดีหน่อยคุณก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแต่เดินไปบางทีตกท่อเจ็บอีกถึงกับตายก็มีโดนอุบัติเหตุตายแล้วบางทีไปไหน นี่บางทีบางคนทำความดีมาทั้งชีวิตตายแล้วบางทีไปนรกบางคนไม่ได้ทำความดีอะไรมากตายแล้วบางทีไปสวรรค์มันไม่แน่ไม่นอนมันมีการเสี่ยงดวงมีความพลิกผันกันอยู่ตลอดเวลาในที่นี้คือว่าจะทำยังไงให้เราดวงดีจะทำยังไงให้เราโชคดีจะทำยังไงให้เรามีความดีนี่คือสำคัญความดีดวงดีโชคดีเนี่ยมันอยู่ที่ปากเรานี่แหละมันอยู่ที่มือเรานี่แหละถ้าปากของเรามีการกล่าวคำที่ไม่เป็นคำโกหกไม่เป็นคำยุแยงตะแคงรั่วไม่เป็นคำด่าทอให้ร้ายคำหยาบไม่เป็นคำพูดเพ้อเจ้ออยู่เรื่องที่มันเพ้อเจ้อไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงอ่ะอย่างที่มาของตัวเลขต่างๆความเกี่ยวข้องกับจุดนั้นจุดนี้นี่เขากล่าววาจาเพ้อเจ้อนะเรานินทาเจ้ามือคนนี้ให้กับคนนั้นฟังนินทากันนี่วาจายุแยงให้แตกกันนะเราจะหาความโชคดีมันไม่มีนะเวลาเขามาทวงหนี้ต้องจ่ายจุดนั้นจุดนี้ก็ด่าเขากลับไปบ้างพูดไม่ดีบ้างอันนั้นเป็นคำหยาบนะเราจะหาความดีมันไม่มีนะจะโชคดีมันไม่ใช่นะเราจะให้เรามีความโชคดีมีความดีได้ทุกอย่างวาจาของเราต้องอย่าให้มันเป็นคำหยาบอย่าให้มันเป็นการเพ้อเจ้อพูดจามีหลักฐานที่อ้างอิงเป็นธรรมเป็นวินัยมีเนื้อหาที่ถูกต้องชัดเจนตามเวลามีประโยชน์คำพูดไม่เป็นคำโกหกเป็นคำตรงเป็นคำจริงไม่นินทาคนนั้นคนนี้ให้คนอื่นเขาฟังเออนี่วาจามีความโชคดีละใส่โชคดีเข้าไปในทางปากของเราละมือก็ด้วยทุกฝั่งการที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้นี่อันนี้คือเรามีความโชคดีในทางกายแล้วในทางใจก็ด้วยทุกฝั่งนี่สำคัญเลยถ้าเรามีความเพ่งเล็งมีทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องมีความพยาบาทไม่พอใจคนนั้นคนนี้นั่นคือโชคร้ายนั่นคือเป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นกับเราเราจะหวังให้เรามีโชคมีลาภเนี่ยแล้วทำความไม่ดีโชคลาภนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเราทำความดีในจิตใจของเราให้มีทิฏฐิความเป็นที่ถูกต้องว่านี้เป็นสิ่งไม่ดีนี้เป็นสิ่งดีอบายมุขมันไม่ดีสิ่งที่เป็นความเพียรความพยายามการตั้งศรัทธาไว้ถูกต้องเป็นความดีอันนั้นคือมีสัมมาทิฏฐิแล้วคือบางคนนี่ก็รู้นะทุกฝั่งว่าเล่นหวยเนี่ยมันไม่ดีแต่ก็ยังเลิกไม่ได้นะยังเลิกไม่ได้นี่ก็คือความเพียรบ้างสติบ้างยังไม่พอเอาแต่ทิฏฐินี่มาถูกทางละคิดว่าฉันนี่จะเลิกละขออีกสักงวดเดียวว่างี้งวดเดียวเนี่ยมันก็ไม่ถึงสักทีเพราะมันไม่ถูกสักทีหรือถูกก็ถูกนิดเดียวแหมมันยังไม่ถึงค่าที่ตั้งเอาไว้ก็ต่อไปอีกเนี่ยงวดเดียวนั้นก็ไม่มาถึงสักทีรู้อยู่มันไม่ดีแต่ว่าในข้อที่สอนนี่มันจึงต้องมีนอกจากสัมมาทิฏฐิแล้วก็ต้องมีความไม่เพ่งเล็งความที่แบบว่าไม่ได้ต้องการว่าจะต้องมีทรัพย์จุดนั้นจุดนี้แหละความเพ่งเล็งว่าทรัพย์เป็นของใครเนี่ยมันจะได้ตกมาถึงชั้นแบบก้อนใหญ่ๆเป็นน้ำเป็นเนื้อเนี่ยความเพ่งเล็งเนี่ยเป็นอภิชฌาเป็นความเพ่งเล็งเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมถ้าในจิตของเรามีความชั่วความผิดความบาปแบบนี้เราจะให้มันมีความโชคดีเนี่ยมันไม่ได้นะเราต้องเอาความเพ่งเล็งเนี่ยออกไปในข้อที่3นั่นคือความพยาบาทความพยาบาทความคิดปองร้ายความคิดอาฆาตไปคิดติคนนั้นตำหนิคนนี้คนนี้ไม่ให้ฉันเชื่อไม่ให้ฉันผ่อนใจไม่ให้ฉันติดไว้ก่อนนี่ก็ด่าเขาคิดอาฆาตเขาจะให้มีความโชคดีเกิดขึ้นไม่ได้นะเออแต่ถ้าเรามีจิตเมตตากันให้อภัยกันมีจิตอ่อนนุ่มอ่อนโยนเออแบบนี้จะมีความโชคดีเกิดขึ้นได้เราจะทำความโชคดีความดีให้เกิดขึ้นในทางกายทางวาจาและทางใจคือคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยแล้วจะหวังความดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเรานี่นี่เป็นเหตุเป็นผลนะทุกฝั่งมันจะมีเกิดขึ้นดีได้เรามีศรัทธาตั้งมั่นเอาไว้ ศรัทธาที่เราตั้งมั่นเอาไว้ในตอนแรกที่ว่าเฮ้ยฉันคิดว่าฉันจะต้องถูกหน้าคือมีศรัทธาตั้งไว้มีความมั่นใจเนี่ยมันดีอยู่ท่านฟังแต่ว่าความมั่นใจของเราเนี่ยถ้าตั้งไว้ผิดเอาดันวางไว้ผิดที่เอาไปวางไว้กับเรื่องของหวยเรื่องของเบอร์คือมันก็ไม่ใช่ว่าจะถึงกับแย่ไปเลยอย่างคนที่ถ้าไม่ดีเลยเนี่ยนะคือไม่มีความหวังในชีวิตอะไรเลยอ่ะสังกตายไม่ทำอะไรเป็นโรคซึมเศร้าอยู่เฉยๆอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าไม่ดีเลยเอาบางคนก็ยังมีความหวังขึ้นมาบ้างมีความศรัทธาขึ้นมาบ้างเอาแต่ว่าดันเอาไปวางไว้ไม่ผิดที่ก็ยังดีก็ยังจะมีความละอายความกลัวต่อบาปความอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นได้บ้างแต่ถ้าจะให้ดีให้ถูกต้องที่สุดเลยทั้งวางจะต้องเอาศรัทธาความมั่นใจความลงใจของเราเนี่ยมาไว้ในพุทโธธัมโมสังโฆคือบางคนก็จะถือพุทโธธัมโมสังโฆผิดด้วยนะมาถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วแต่ก็มาหาหวยนี่คิดว่าจะไปเล่นหวยมันถูกเฮงๆรวยๆอันนั้นก็คือยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่ปัญญานี่ยังไม่แจ่มแจ้งเต็มที่เอาแก้ไขปรับใหม่ในคำสอนธัมโมเนี่ยท่านบอกไว้ว่าไงโอ้บอกไว้ว่าการพนันเป็นอบายมุขเป็นทางสู่ความเสื่อมควรเลิกควรเว้นเราถ้ามีการบอกง่ายเชื่อฟังตักเตือนแล้วก็หนักแน่นรับฟังดีก็เลิกซะอันนี้คือมีศรัทธาหนักแน่นมีความเพียรเต็มที่มีสติตั้งไว้ถูกพอเรามีการตั้งไว้ในพุทโธธัมโมสังโฆที่ถูกต้องไม่ใช่แค่ศรัทธาในความงมงายแต่ให้ศรัทธาไปจนถึงให้เกิดปัญญาขึ้นมานี่ปัญญานี่แหละตั้งหวังมันจะค่อยเริ่มทำให้เรามีการเห็นทางออกของปัญหาได้คนที่เล่นหวยตั้งหวังแน่นอนอย่างหนึ่งนั่นคือเรื่องของเงินทองเงินทองบางอย่างมันก็ติดขัดขัดสนแต่จะไปทำงานบางทีมันก็ไม่ได้มากแต่งหวยบางทีนิดๆหน่อยๆเราแทงได้เออเป็นความหวังเป็นกำลังใจบางทีมีโชคได้บางทีบางคนก็คิดไปอย่างนี้หรือถ้ามีเงินเดือนประจำมีแหล่งที่มาเป็นกอบเป็นกำเนี่ยจะไม่เล่นหรอกหวยเราก็ไปหาไงทุกฝั่งให้แทนที่ว่าจะไปหาน้ำมนต์ไปหาเลขเนี่ยเอาเหงื่อของเรานี่แหละเป็นน้ำมนต์ซะงานหนักอย่าบ่นอย่าว่างานยากอย่าติอย่าชังคนเราที่ถ้าไม่เกี่ยงเรื่องของงานเนี่ยโชคชะตามันมาได้ทุกฝั่งอย่างคนที่เขาทำการงานขยันขันแข็งบางทีมีโอกาสต่างๆเปิดขึ้นมาเป็นการค้าขายเป็นการได้งานที่ใหม่ขึ้นมานี่รายได้ของเราก็เพิ่มขึ้นค่อยๆปรับเอาเนื่องเพราะว่าความขยันขันแข็งเราโอกาสที่เขาสร้างขึ้นมาในประการถัดมานั่นคือเรื่องของการแบ่งจ่ายทรัพย์ที่เราต้องรู้จักทำงบประมาณให้ดีรายจ่ายอะไรที่มันจะเป็นรูรั่วจ่ายได้แค่สี่หน้าที่เท่านั้นแหละท่านฟังบำรุงเลี้ยงในครอบครัวในครัวเรือนให้ดีจ่ายไปในการรักษาทรัพย์จ่ายไปในการสงเคราะห์ผู้อื่นและจ่ายไปในการบำเพ็ญบุญในสี่อย่างนี้ไม่มีค่าหวยนะบางคนก็จะไปจัดค่าหวยรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายส่วนตัวนั้นไม่ใช่นะค่าใช้จ่ายส่วนตัวนี่คือในเรื่องของปัจจัยสี่ในเรื่องของการที่เราจะกินจะอยู่ยังไงนี่เป็นเรื่องนั้นไม่ได้รวมค่าหวยในนี้ค่าหวยการพนันพวกนี้เป็นรูรั่วซึ่งเปรียบไว้เหมือนบึงหนึ่งแต่ก็มีรูน้ำออกสี่ทางน้ำเข้าก็ไม่มีนี่คือแหล่งเงินเข้าไม่มีมีแต่รูให้รั่วออกเป็นการพนันเป็นอบายมุขต่างๆนี่น้ำในบึงนี้มีแต่จะหมดไปมีแต่จะหมดไปอันดับแรกเราต้องอุดรูรั่วต่างๆเหล่านั้นเสียแล้วก็เปิดช่องให้น้ำเข้าด้วยรอวันฝนตกนี่คือสำคัญชาวนาเนี่ยเขาไปทำคันดินไปทำคันนากั้นน้ำเตรียมน้ำไว้เนี่ยตั้งแต่ก่อนที่ฝนจะตกก็ไปอุดตรงนั้นเปิดช่องนี้ตั้งแต่ก่อนที่ฝนจะตกเช่นเดียวกันเราจะต้องอุดรูรั่วในชีวิตของเราการเล่นการพนันเนี่ยเป็นรูรั่วทั้งฝัง รูใหญ่ด้วยรัวเดินเท่าไหร่ล่ะบางคนก็ 4-5,000 บางคนก็เป็นหมื่นอุดเลยเลิกเลยเลิกแล้วอุดแล้วมันยังไม่มีน้ำเข้ามาทำยังไงล่ะขยันขันแข็งมีความไม่งมงายมีการคบเพื่อนดีมีความไม่เกียจไม่คร้านไม่ดื่มสุราเมรัยพวกนี้เป็นการเปิดทางให้น้ำเข้าเลยแล้วรอวันฝนตกเท่านั้นเองทุกฟังรอวันฝนตกนั่นคือวันที่โชคจะมาถึงเราโชคจะมาถึงเราไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ทำความดีเตรียมรอไว้ความดีก็จะดึงความดีกันเข้ามาหาเราทำความดีอยู่อย่างนึงนิดบางคนจะคิดว่าโอ๊ยทำไมโชคดียังไม่เข้ามาฉันเลยมันก็ต้องใช้เวลาบ้างหรือเปล่าการให้ผลของกรรมอย่างบางทีก็ในเวลาต่อมาบางทีในเวลาต่อมาต่อมาอีกถึงแม้บางทีมันอาจจะนานซะหน่อยอดทนเอาการเสี่ยงดวงแบบนี้มันคุ้มค่ากว่ากันอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกนะเปรียบเหมือนกับคนที่เล่นการพนันเนี่ยแล้วก็ถูกโอ้โหดวงดีมากได้รับทรัพย์อย่างมากมายมหาศาลมโหฬารเนี่ยเหมือนกันกับเวลาที่เราเล่นแทงลงไปด้วยความดีของเราทำดีทางกายทางวาจาทางใจนี่มันยังไม่ออกตอนนี้มันยังไม่ออกตอนนี้แต่มันสะสมไว้สะสมไว้ใช่ไหมพอถึงเวลามันออกจริงๆเนี่ยโอ้โน่นไปสุคติโลกสวรรค์ไปเสวยสุขบนสวรรค์เนี่ยนะมันดีกว่าบนมนุษย์เนี่ยเป็นพันเท่าล้านเท่านู่นเลยออกแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเราจะไม่ได้มีความสุขบนโลกมนุษย์นี้เพราะว่ามันน้อยมันทั้งคับแค้นทั้งประกอบด้วยทุกข์แต่ถ้าบอกว่าเราทำความดีเก็บสะสมเอาไว้สะสมเอาไว้บางทีมันยังไม่ได้ให้ผลชาตินี้เพราะว่าเหตุปัจจัยมามันยังไม่ได้เต็มที่กว่ามันจะให้ผลเนี่ยก็บางทีเป็นไปในภพต่อไปไปในสุคติโลกสวรรค์อันนั้นก็คุ้มค่ากว่าอีกมันยังก็มีดอกเบี้ยทบต้นให้ทบต้นให้ทบต้นให้เนี่ยพอไปถึงท้ายๆภายหลังนี่โอ้ทรัพย์สมบัติที่เป็นปริมาณมากความสุขบนสวรรค์เนี่ยมันก็มากกว่าความสุขบนโลกมนุษย์มากนะแล้วเรื่องของการเล่นหวยเนี่ยเป็นลักษณะเรื่องของกามที่มันจะมีความเหนียวมันจะมีความหนืดบางคนนี่ก็เลิกไปแล้วเลิกแล้วแต่ว่าแม่ได้เลขเด็ดมาทำไงล่ะเนี่ยก็กลับไปเล่นอีกนี่มันเป็นอย่างนี้เราต้องระวังเลยทุกฝั่งเราต้องระวังคนที่เขาไม่เล่นเนี่ยเขาไม่ได้จะมาสนใจเอาใจมาใส่ในเรื่องนี้เลยเฮ้ทำไมเขาทำได้แต่คนที่ชอบนี่บางทีจะตัดใจนี่มันยากจริงๆทำได้ทุกฝั่งทำได้ตัดใจได้แล้วเลิกไปหลายงวดแล้วพอได้เลขเด็ดๆมานี่มันจะหวนกลับไปอีกเราต้องระวังจุดนี้อย่าหวนกลับไปอีกเพราะว่านี่เป็นอบายมุขเป็นทางสู่ความเสื่อมให้เราปิดประตูมันไว้เลยปิดประตูที่จะไปสู่ทางเสื่อมเปิดประตูที่จะไปสู่นิพพานเอาไว้เริ่มต้นด้วยศรัทธาของเราหันมาให้มันถูกทางมีสัมมาทิฏฐิให้ไปในถูกทิศหันกันกลับด้านแค่180องศาเนี่ยระหว่างไปคนละทิศละทางเลยให้มาในทางสูงทางประเสริฐในทางที่จะให้เรานั้นสามารถที่จะหลีกตัวออกจากอบายมุขคือการพนันมีหวยเนี่ยเป็นต้นจิตใจของเราที่ตั้งไว้ถูกเนี่ยมันจะกำจัดความงมงายโง่งมไร้ปัญญาทำปัญญาให้มีความแจ่มแจ้งให้เห็นลู่ทางให้เห็นทางออกของปัญหาให้เห็นวิธีการที่จะหาทรัพย์ได้ให้มีดวงตานี้เกิดขึ้นเราจะต้องเอาความงมงายความโง่งมความไม่เข้าใจนี้ออกไปซะก่อนเราถึงจะมีดวงตาที่เปิดขึ้นในการที่จะหาทรัพย์บ้างดวงตาในการที่จะเห็นธรรมบ้างให้เกิดขึ้นได้นั่นเองและนี่คือรายการธรรมารับรุ่นระหว่างที่เราพูดถึงประเด็นในเรื่องของการเล่นลอตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นหวยบนดินหวยใต้ดินสลากินแบ่งชนิดที่เป็นเบอร์หรือว่าเป็นโอ้มีทุกประเภทพูดถึงทำความเข้าใจว่ามันได้เกิดโทษอย่างไรแล้วเราจะออกจากมันนี้ได้อย่างไร จุดต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะนำธรรมะเข้าไปสอดแทรกได้เสมอทุกฝั่งในช่วงของสมการชีวิตที่เราจะนำปัญหาต่างๆเหล่านี้แหละมาพูดคุยอภิปรายทำความเข้าใจในแง่มุมต่างๆแล้วก็สอดแทรกธรรมะเข้าไปปรับสมการในชีวิตของเราให้มันดีขึ้นแต่ในเรื่องนี้ถ้าท่านฟังมีประเด็นก็เสนอแนะหรือว่าเรื่องใดๆในชีวิตประจำวันของเราที่คิดว่าน่าจะนำธรรมะเข้าไปใช้งานได้เนี่ยสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ที่ pyothama.com ทาง Facebook Fanpage ก็มีที่ pyothama วันนี้เวลาหมดแล้วทุกฝั่งข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร